Apoloni Dusabe. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganiro popote pale ulipo, ni saa 7:30, ni wakati wa kusikiliza taarifa kwa lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni muktasari wake. Shughuli zinaendelea katika makundi matano ya wanaoshiriki katika majadiliano yanayofanyika Arusha nchini Tanzania. Kuna mzazi anayeomba shirika la kugawa umeme na maji REGIDESO kumpa fidia kwa mtoto wake aliyeuawa na waya za shirika hilo Disemba mwaka 2016. Watu 50 wameuawa katika mapigano ya kikabila nchini Sudan Kusini. Hana mengine punde tu utakuja kufuata. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari moja baada ya nyingine, na nikujulisha kwamba fundi mitambo ni Serafini Hakizimana. Shughuli zinaendelea katika makundi tano ya wanaoshiriki katika majadiliano yanayofanyika Arusha nchini Tanzania kuafikiana hatua zinazoongoza majadiliano hayo kukusanya mitango watakaoyawakilisha kwenye kikao cha wote, bila kusahau yale maswali 8 yatakayojadiliwa kwa majadiliano hayo. Ndiyo maswali yatakayoshughulikiwa muda huu. Kwa upande wa serikali, bado wana msimamo yule kuwa majadiliano hayo sio ya kugawana madaraka. Tumsikilize mwenzetu Pascal kutoka Arusha, Tanzania. Mkutano wa wote unatarajiwa Ijumaa hii, ambapo kutatolewa ripoti ya kila kundi. Hadi wakati huu makundi matano yanashughulikia masuala tofauti pamoja na kuandaa mapendekezo mbalimbali ya wanaoshiriki kwenye mjadala. Sambamba na hayo, kunazungumziwa pia yale masuala 8 yaliyopendekezwa na msuluhishi, pakiwemo uundwaji wa serikali ya umoja na kufungua uwanja wa siasa. Kwa mujibu wa habari kutoka kwenye jengo la mazungumzo, baadhi ya mashirika ya kiraia yamependekeza paandaliwe mpango wa kuimarisha usalama kwa kila raia wa Burundi, pamoja na kufuta hati zilizotolewa baadhi ya Warundi walioko uhamishoni. Jambo hilo huenda likawa limekemewa na upande mwingine unaopendekeza sheria ifuate mkondo wake kuhusu watu hao wanaofuatiliwa na serikali ya Burundi. Upande wa serikali ya Burundi, wawakilishi wake hadi wakati huu walipotiwa kupinga majadiliano yoyote yale yanayodhamiria kutoheshimu matokeo ya uchaguzi. Ifahamike kuwa Rais Mustafa Domitien Ndayizeye aliwasili eneo la majadiliano Jumatano hii, huku Rais Mustafa Pierre Buyoya akiwa bado anasubiriwa. Kutoka Arusha, mimi ni Pascal Yankunze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Pascal Yankunze, na taarifa zinazotufikia kwa sasa ni kwamba viongozi wa vyama FDC Sangira na Ranake wanasiri kwa sasa katika mkutano huo huko Arusha, Tanzania. Tunaendelea na habari ya usalama. Gavana wa mkoa wa Rumonge kusini mwa Burundi anaomba wakazi wa Rumonyi, kitongoji cha Burundi, kuepuka na mtafaruku wowote baada ya tuhuma ya uchawi. Hayo aliyasema Bwana Juvenal Bigirimana wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika kwenye maeneo ya Rumonyi Jumatano baada ya mkutano uliotokea baada ya mvutano uliotokea baada ya maiti kutolewa kabulini na watu watatu ambao hawajajulikana mpaka sasa. Kuna mzazi anayeomba shirika la kugawa umeme na maji REGIDESO kumpa fidia kwa mtoto wake aliyeuawa na waya za shirika hilo Disemba mwaka 2016. Ediden Hamagiro ni mkazi wa kata ya Kinanira ya pili jijini Mujumbura. Anashangazwa na jinsi nyaraka zinazohakikisha ajali hiyo zilitupiliwa mbali. Shirika linaloshughulikia haki za watoto Sojepae kwa ufupi, anasema kwamba shirika la REGIDESO halikutilia maanani hatua ya mkurugenzi wa shirika hilo ambaye alikuwa ameahidi kutoa fidia kwa familia hiyo. Tumsikilize mwenzetu Vianne Ngendakumana. Ajali hiyo iliyosababisha kifo cha mtoto huyo ilitokea tarehe 11 Disemba mwaka jana. Mzazi wa Ticha Niyonkuru anabaini kwamba anamiliki nyaraka zote zinazohakikisha kwamba mtoto wake aliuawa na nyaraka za shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kwa ufupi. Mfano ni waraka wa ofisa polisi aliyeomba waganga wa serikali kuonyesha chanzo cha kifo cha mtoto huyo. Muganga wa hospitali Lwakalede alihakikisha kwamba Ticha Niyonkuru alimaliziwa maisha na umeme wa shirika la Regideso. Egide Ntamagiro ni mzazi wa mtoto huyo, haelewi namna shirika la Regideso linavyopuzia tatizo hilo. Mtoto alikuwa mwathirika wa waya za umeme za Regideso, jambo ambalo Regideso na daktari wanasisitiza, lakini paka hivi sijapata fidia. Ndani ya Regideso ninaambiwa kusubiri, lakini sioni matokeo yoyote. Nimefuatilia swali hili lakini nikaona sitaweza kufanikiwa. Hivyo nikaomba msaada kwake David Ninganza kutoka Sojipae, lakini naye pia hajapata suluhu. Msemaji wa shirika linaloshughulikia haki za watoto Sojipae kwa ufupi anasema kwamba shirika la Regideso linatenda kinyume ya makubaliano ya mkurugenzi wa shirika hilo. David Ninganza anahakikisha kwamba familia tatu zilizopoteza watu namna hiyo zilipewa fidia. Huyo watatu ambayo wametuambia hatukumfahamu. Na manisha kuwa tumeambiwa watoto wawili, na huo ambaye sasa wametuambia kwamba kuna uwezekano awe ni askari au watuambia tuende mahakamani, kwa sababu sheria iko ili kututendea haki na kutendea haki wazazi hao. Mkurugenzi wa umeme tulikwenda kumuona, akatuambia kwamba swali hili tusirudishe kwake kwa sababu limeshamalizika, tayari liko mikononi kwa mkurugenzi mkuu, yeye ndiye wa kufanya jambo la mwisho. Tunaamini kuwa atafanya kitu sahihi kwa heshima ya inchi ili atendee haki mzazi amefisha mtoto. Kwenye shirika la Regideso wanasema kwamba kamati inayotajwa na shirika la Sojipae iliundwa ili itafakari jinsi ya kuandaa pesa za mazishi ya watu wanaopoteza maisha kwa ajali hizo. Kamati hiyo ilishughulikia pia ajali ya mtoto aliyepoteza maisha kwa njia hiyo kando ya parokia ya Regina Pachis. Shirika la Regideso linamalizia likisema kwamba litaheshimisha hatua zote zitakazochukuliwa na mahakama. Asante vya nengi. Ndakumana tuendele na habari ya uchumi. Polisi mkoani Jibitoke na yaimarisha uamuzi wa gavana wa mkoa huo kuuza mfuko wa saruji kwa bei ya 22,500 wakati ulikuwa tayari ukiuzwa kwa bei ya 30,032 pesa za Burundi. Usiku uliopita kufuli zimewekwa kwenye milango ya maduka ya wafanyabiashara wa saruji hiyo. Gavana wa Cibitoke Teriteka Joseph anabaini kwamba alichukua uamuzi huo kwa sababu hali hiyo imekuwa haieleweki, kwani uhaba wa saruji umekuwa umeripotiwa mkoani humo. Hivyo wale walikuwa wanahitaji saruji walikuwa wanalazimika kwenda Bujumbura, na wakati kuna kiwanda ambacho kinatengeneza saruji mkoani Cibitoke. Meneja wa kiwanda Buseko kinachotengeneza saruji mkoani huo naye pia anaonya kuwa wasambazaji wa saruji watakao gundulika na wajatiria manane mkataba wa usambazaji saruji wataondolewa kwenye orodha. Mwanamke anayekuwa na virusi vya ukimwi anaweza kujifungua mtoto asiyekuwa na virusi hivyo akiwa amefuatilia mpango wa kukinga mtoto akiwa bado tumboni mwa mama yake. Hayo yanabainiwa na mwanamke anayekuwa na virusi vya ukimwi aliyefuatilia mpango huo na akaanza na kaza mtoto hai bila virusi hivyo, kwani alianza kutumia dawa za kukinga mtoto wake katika siku za mwanzoni za mimba yake. Tuendelee na habari za Afrika Mashariki. Kwa malengo ya kufikia maendeleo endelevu katika nchi za muungano wa Afrika Mashariki, nchi hizo zilikubaliana kudumisha maendeleo ya kijamii katika muungano huo. Ni kwa malengo hayo wizara inayoshughulika na mambo ya wizara ya Afrika Mashariki katika ofisi za rais iliandaa semina Alhamisi hii ili ijulisha hatua iliyofikiwa kwa miradi iliyowekwa mbele na nchi za Afrika Mashariki. Waziri Zabenda hayo anabaini kuwa mambo mengi yameisha tendeka katika nyanja mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu, jinsia na kadhalika. Habari ya mwisho ni habari ya kimataifa. Watu 50 wameuawa katika mapigano ya kikabila mashariki mwa nchi Sudan Kusini. Nchini Kenya, Marekani imetoa wito ya kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa nchini Kenya baada ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kuongoza Kenya na muhula wa, kwa muhula wa pili wa Jumanne. Habari hii inaletwa kwetu na Medali Niyonkuru. Watu 50 wameuawa katika mapigano ya kikabila mashariki mwa nchi Sudan Kusini. Haya ni mapigano ya hivi karibuni ya kikabila kati nchi hiyo inayoendelea kukabiliwa na mapigo ya mara kwa mara tangu mwaka 2013. Waziri wa mambo ya ndani Dut Achiweke amethibitisha kutoka kwa mauaji hayo katika jimbo la Jonglei. Watu waliouawa ni wanawake 23 na wanaume 19. Mbali na mauaji hayo, makazi yao yaliteketezwa moto. Kabila la Murle ilivamia kabila la Dinka katika vijiji wanavyoishi na kuanza kuwashambulia kabla ya kuangamiza. Makabila hayo mawili yanayojishughulisha na ufugaji yamekuwa yakipigana kwa muda mrefu kutokana na mzozo wa wizi wa mifugo. Marekani imetoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa nchini Kenya baada ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kuongoza Kenya kwa muhula wa pili siku ya Jumanne. Taarifa kutoka Washington DC imeeleza kuwa mazungumzo ndiyo njia pekee ya kutafuta mwafaka wa kisiasa ambao umewagawa wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa rais wa mwezi Agosti uliosusiwa na upinzani. Aidha, taifa hilo limesema litaendelea kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili miongoni mwa mambo mengine muhimu. Wito kama huo umetolewa na serikali ya Uingereza kupitia waziri wa masuala ya Afrika Roll Stewart aliyehudhuria kuapishwa kwa Kenyatta. Stewart amempongeza Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto na kutoa wito kwa Wakenya kupiga hatua baada ya kumalizika kwa kipindi cha kisiasa. Rais Kenyatta katika hotuba yake alisema atatumia kila mbinu kikatiba kuiweka nchi hiyo pamoja. Marekani tena imeyataka mataifa yote kukatiza uhusiano wa kidiplomasia na ule wa kibiashara na Korea Kaskazini baada ya taifa hilo kufanyia jaribio la kombora lake la masafa marefu. Akizungumza katika Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa, mjumbe wa Marekani katika baraza hilo Nikki Haley amesema kuwa Rais Trump amemtaka mwenzake wa China kukataa usambazaji wa mafuta kwa Pyongyang. Amesema kuwa Marekani haitaki mzozo, lakini Korea Kaskazini itaangamizwa iwapo vita vitazuka. Onyo hilo linajiri baada ya Pyongyang kufanyia majaribio kombora lake la kwanza katika kipindi cha miezi miwili. Ni hapo tunapotamatisha habari kwa siku ya leo na watakia kila laheri. Voulez-vous envoyer de l'argent à vos proches, se trouvant n'importe où dans notre pays sans difficulté? Smart est là pour vous. Utilisez Smart Pesa.